یک شاخ گل، برنامه شماره 58. این بار از سخنان سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم میشنوید. از اشعارش بسیار شنیده اید. این هم مختصری از نثر شیخ اجل از باب چهارم کتاب گلستان. یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناگفته سخن آغاز کند. سخن را سرست ای خردمند و بون، سخن را سرست ای خردمند و بون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. البته شنوندگان توجه دارند که منظور شیخ سعدی از این گفتار و نظم این است که هر کس به قطع کلام دیگری مبادرت کند و خود سخن بگوید، اقرار به نادانی خویشتن کرده است. سخن را سرسته خردمند و بون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا ندیند خاموش. توتی بر لب دریای بندر دو چشمم اشک و باره نداره نداره دل من طاقت دوری نداره دل من طاقت دوری نداره پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی، آهنگ شور محلی بیرجندی، گوینده روشنک. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی، آهنگ شور محلی بیرجندی، گوینده روشنک.